color, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Color con sabor, color sin dolor, color que me quiere, un color que me da, un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, color con sabor, color sin dolor, color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Salut, família. Pues, hola, companys. Què tal? Com estem? Bé. Tot bé, eh? Molt bé. Pues, res, per les persones que ens esteu escoltant ara mateix en directe, aquest dia, si no m'equivoco, 4 de setembre, fotut 2012, dimarts, de 7 a 9 de la tarda, us acompanyarem amb el programa Judici a la Justícia en directe. I bé, pues és el primer programa després d'un paroncillo al mes d'agost, pues, perquè hem aprofitat per fer coses que d'altres ocasions no tenim temps de fer. I també, pues mira, com que uno s'ha ido para arriba, l'altre para abajo i l'altre para más allá, pues era complicat. Sí, era, era complicat. Bueno, la cosa és que teníem moltes ganes, no?, de tornar aquí a estar amb vosaltres a les zones lliures de Barcelona, al 104.5 de la FM, en aquest cas a la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure. I bé, abans que res, com sempre, us recordarem quines maneres teniu de contactar amb la ràdio. Sabeu que hi ha un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. I en aquest apartat de correus, doncs, ens podeu fer arribar tot allò que us vingui de gust, ja sigui pues, material escrit, ja sigui musical o el que us vingui de gust. També especialment aquelles persones que per la raó que sigui, entre cometes, pues, esteu privades de llibertat i lluiteu per la vostra llibertat i ja ho fèieu abans. I pues, una manera de trencar aquest aïllament en el que us volen i ens volen col·locar, doncs, és compartir, ja ho sabem, no? I en aquest apartat de correus, doncs, podeu compartir amb nosaltres les vostres experiències i denunciar tot allò que considereu i comptar amb el nostre suport en el sentit de que pues, allò que ens feu arribar, pues, nosaltres ho esbombarem aquí pels micros, no? Intentarem difondre quina és la realitat de les presons i desmentir totes les seves enganyifes i d'aquesta manera pues, trencar aquest aïllament en el que ens volen ficar. I també, bueno, pues, a partir d'aquí, pues, libre albedrío, carta blanca, no? Per experiències d'altres programes o de, jo què sé, de vegades ens arriben pues, butlletins de poesia com el Ceibe, no? Que ens ha fet arribar fa poc uns butlletins seus. Després, pues, jo què sé, hi ha un programa que es diu Chanquete ha muerto, que tenen un tal senyor X que els envia mogollon de coses i ara ja fa uns anys que tenen com una mena de relació sentimental així d'incògnito, perquè no saben qui és, no? I tal. Bueno, pues, aquest apartat de correus permet coses molt guapes en aquest sentit, no? Doncs de que trencar una mica amb el tòpic de que la ràdio és només, no, l'espectro radioelèctrico i, bueno, pues, que, com que això és una ràdio lliure, nosaltres trenquem amb aquest tòpic i intentem, pues, apropar la ràdio al carrer, apropar el carrer a la ràdio i a l'apartat de correus de vegades pues, fa d'intermediari, no? I moltes vegades ens venen la moto de que vivim en una societat ja supertecnificada i tope moderna i no sé què i pensem que allò d'agafar un paper en blanc i un llapis o un boli i transmetre, bueno, primer expressar el que sentim o el que pensem i després transmetre-ho por ahí, no? Pues ha quedat una mica com en l'edat mèdia, no? I això és una mentida, no? I la prova pues, és això, el que us estem proposant, no? Que podeu explotar aquest apartat de correus per aquest tipus d'històries. També hi ha pues, per la penya una mica més internauta, pues, hi ha una pàgina web que és www.radiobronca.info. Aquesta pàgina web pues, hi ha informació de lo que és el projecte col·lectiu Ràdio Lliure de Ràdio Bronca, no? I també hi ha informació més concreta de lo que és cada programa i també pues, una pila d'enllaços amb coses que tenen a veure pues, o amb amb aquells col·lectius o aquelles persones, individualitats, aquells projectes que tenen a veure amb la ràdio, que surten de la ràdio, amb els que està involucrada la ràdio, i al mateix temps pues, altres pàgines on podeu trobar informació d'interès d'aquesta que no surt als Más Mierda, que normalment està silenciada, i bueno, pues, nosaltres des d'aquí intentem una mica també trencar amb aquest silenci i compartir totes les coses que considerem dignes de compartir, i per això no som un Más Mierda, no? Evidentment. I també hi ha un apartat de correu, no, una adreça de correu electrònic, que és rebronca@sindominio.net, i també com a programa Judici a la Justícia tenim... Un correu judicialajusticia@yahoo.es. Vale. També dir que ara la ràdio se la pot trobar també, té pàgina al Facebook i ahí té un hashtag de Twitter, Ràdio Bronca, i en el Facebook també és un dels llocs on pengem els programes, que també hi ha una pàgina posada del programa Judici a la Justícia, que és com es diu la pàgina, i principalment és per anar posant els programes que anem posant del podcast, doncs també una altra manera de seguir-nos. La figurilla del podcast és aquella història de la red, no?, que permet penjar arxius, en aquest cas d'àudio, perquè la ràdio produïm sobretot àudio, i podeu pues, seleccionar dels programes que n'hi han penjats d'una forma temporal aquell programa que us vingui de gust, encara que sigui realitzat fa mesos o anys. No? Allà també es poden descarregar. I descarregar i tal, no? Vull dir, una mena de com diríem, no?, en comptes de biblioteca, hemeroteca, com seria en tema ràdio, no sé, bueno, pues una radioteca, no? Una radioteca, muy bien, ahí estamos. Pues una radioteca en la que hi ha una pila de material a la vostra disposició. Dit això, pues re, comencem ja el que és el programa Judici a la Justícia, pròpiament. Després d'aquest mes d'agost, en el que dèiem que en algunes, diguéssim, facetes de la vida quotidiana en les que acostuma a haver molta activitat, doncs hi ha hagut una mica menys d'activitat, però recordem episodis, doncs, per exemple, el que explicàvem abans, no? Per als voltants de mitjan de mes, doncs, la manifestació que es fa recordant el company Roger, que va ser assassinat un 15 de... Bueno, va ser apunyalat, després va morir a causa d'aquesta agressió feixista, un 15 d'agost de fa ja uns quants anyets. Doncs aquesta mànica es fa cada any per recordar el company i també per denunciar el feixisme, seguint el lema aquell de que el feixisme avança si no se'l combat, gran veritat que hem pogut comprovar al llarg de la història. També poder recordar una mica, de pronto dic de memòria, no?, aquest assassinat també a la comissaria de Badalona d'un nano detingut, que ens recorda pues, morts anteriors, no?, anys enrere també. Un altre... I com l'última, que l'últim programa ja vam comentar, tot i que vam tindre poc temps, que havia passat a Girona. Exacte. Que programes com el de la Rebeldes l'altre dia, bueno, aquest estiu vam fer un especial bastant bo, explicant moltes coses i també posant àudios de la família. Pues això, no? Que encara que sembli que no hi ha certa activitat, en realitat les coses continuen funcionant. Bueno, també, per què no dir-ho, pues hem participat a les festes llibertàries del barri de Gràcia. Pues, també pues, cadascú ha anat viatjant por ahí, ha anat fent les seves vivències, i segurament que tot plegat pues, anirem posant-ho sobre la taula d'una manera o d'una altra. Jo ara quan venia en el metro me venia en el cap tota l'estona, com m'ha dado molt el sol avui en la platja, me venia tota l'estona de pensar, no, ja està aquí una altra vegada Judici a la Justícia, el programa en Ràdio Bronca, en les zones lliures de Barcelona, i llavors, hòstia, és que és un programa de los decanos, i porta uns quants anys, Sí, sí. Llavors, sí. Pues, me venia al cap, no?, la coordinadora contra los abusos de poder, que en certa forma des d'allà, pues, per tenir en les zones lliures una veu, la coordinadora se va fer el programa, no? Llavors, pues, me venia al cap el company Francesc, la Diana... Bueno, la Georgina, que avui no està, no? I llavors, pues, hòstia, no? I venia així com fent ràdio en el meu cap en el metro i deia, i los inconfundibles, los incombustibles, no? Los compañeros, amigos, hermanos, el Òscar i el Ferran, no? Des del principi, En juici a la justícia. Hòstia, que porteu anys, tio. Bueno, una mica. Hòstia, sois incombustibles, Aquí esteu, ahir denunciant los abusos contra el poder que, en certa forma, en què posem música també i parlem, fem agenda i d'allò, però l'essència del programa és, pues, hòstia, denunciar tota aquesta... esta injusticia, ¿no? Amparanza en la justicia de lo que fan, ¿no? Ahora estaban parlant de la mort d'aquest home que ja era un home gran, aquest argentino que va morir en Girona era una persona gran ja, ¿no? I com l'han amagat durant dies ahí sense fer-li l'autòsia, amagat el cos, amagat la mort, ¿no? Com impunement, no? Fan aquestes coses, no? I pues, per denunciar tot això és per lo que va néixer aquest programa, no? Mm. Perquè aquesta veu de lo sense veu tingui difondre, no? I jo sempre recordo, no? A vosaltres en el programa. Jo quan vaig començar el programa ja es feia uns anys, no sé quants, i va ser també una evolució fins que, bueno, al final aquí estamos, no? Però sí, com que també participava la coordinadora contra abusos de poder, pues sempre hi ha hagut aquesta afinitat. Sí. I evidentment, pues, una vegada t'hi poses, ja ho hem dit altres vegades, no? Això és com que enganxa una mica, perquè, bueno, pues, evidentment, pues, fas alguna cosa amb el que creus i ho fas de forma compartida i col·lectiva amb un projecte com és una ràdio lliure i en concret, pues, com és la Ràdio Bronca també, i sí. Pues... Jo me'n recordo una vegada, vas convidar el Francesc, jo tenia les claus de la ràdio Contrabanda i hacía programes en Contrabanda, i va venir el Francesc i vam fer un programa junts, criticant molt l'asqueroso este que és jutge, que es diu Garzón, que ara va con el Assange, no? I, hòstia, sempre me recordaré, no?, que el Francesc viatjava, no?, i que va estar en Berlín con altres abogats, no?, i deia, però com podeu dir-li a aquest tio que empara la tortura, que és d'allò, no?, i, perquè se ve que internacionalment tenia molta fama, no?, i aleshores va ser de fer com un programa de ràdio, no?, a partir de totes les experiències que tenia el Francesc, no?, i de com era possible, no?, la va veure una utilitat, no?, i després al poc temps, no?, pues ja funcionava des de Ràdio Bronca, el judici a la justícia, no?, com programes, hòstia, potents, no?, de denúncies i de coses, no?, clar. Sí, els vaig conèixer jo vaig vindre aquí per primera vegada per denunciar un cas d'abús de la Guàrdia Urbana. Ja, yeah. Un company i jo vam acabar la comissaria el 1 de maig. Però d'això fa anys, no? Perquè jo fa més de 10 anys. Jo me'n recordo de tu. Va ser el primer cop, d'allà vaig conèixer la coordinadora i vaig començar a treballar amb ells i al cap d'uns 6 mesos, una cosa així, ja estava, aquí. Aquí enganxat i los micros, allò que deia, no se'ns acaba l'energia, és que aquests micros cada dia ens carreguen per una setmana més, perquè si no, el problema, sense ella sí que no aguantaríem la resta de les dues setmanes que tenim entre programa i programa, aguantem perquè els micros ens han donat energia. Pues jo venia en el metro i con el sol que m'havia donat, bom, venia a fer un ràdio ahí en el meu cap, no? I ja està aquí de nou el juici a la justícia, no? En les zones lliures, a Barcelona, el programa que vosaltres... Perquè clar, també el programa se manté perquè la gent escolta, no? Sí. I està amb nosaltres, no? Perquè és una mica així, no? I col·labora. I tant, no? I aleshores, pues, bueno, també ha sigut una pausa d'un mes, no? I es nota, no? Mm. Bueno, aunque ara és de 15 dies, però abans era setmanal, també. Sí, sí. I, bueno, en això estem, no? Sí, sí, ara que comentes això, pues, a les festes llibertàries del barri de Gràcia, que vam estar participant el diumenge, no?, fent un programa especial de ràdio en directe, en el que es va xerrar de diverses coses, no?, també es va xerrar sobretot, no?, del 25è aniversari de la Ràdio Bronca, que estem d'aniversari aquest any, i també ens van explicar una mica la història, no?, del perquè del solar ocupat en el que es realitzen aquestes festes llibertàries i, bueno, tot una mica de recull històric. Es van recollir impressions de la gent d'allà, participacions també de la gent d'allà, que hi havia en aquell moment, no?, va estar un programa bastant ben parit. Després, a la nit, recordo en un moment parlar, perquè teníem la paradeta muntada amb material de la ràdio i tal, doncs parlar amb un parell de... en realitat amb diverses persones, però en concret va haver un parell de persones que, bueno, ens vam posar a xerrar i primer, pues, xerràvem del material que hi havia al xiringuito, no?, amb la conya de ¿qué precio tiene esto? Tanto, pero precio regateable, no? O sea, i a partir d'aquí, bueno, la cosa va anar derivant en que resulta que eren oients de la Ràdio Bronca, també d'altres ràdios lliures, i que vivien pues, pel Besòs i que d'allà ens escoltaven i que tal, i no sé què, i no sé quantos, hòstia, pues, i quin programa fas tu? Ah, pues aquest, a veure, no sé què, i no ens reconeixien la veu perquè xerràvem en castellà, clar, és que el fem molt en català, ah, sí, clar, ara ets tu, no sé què, i aquest programa i l'altre, i no sé què, i no sé quantos, no? I el rotllo de que la gent t'escolta, no? O sigui, però no fas el programa perquè la gent t'escolti, sinó... O sí, però no, tu no el fas perquè la gent t'escolti, sinó el fas perquè hi ha aquesta reciprocitat, no? Perquè tu fas el que consideres que has de fer amb el que creus, no? I el fet de que algú ho escolti, no? Pues és com una retroalimentació, no? El que parlem de vegades d'aquesta reciprocitat de la ràdio, no? Tu envies i com que el que tu envies es rep, no? Pues això torna i llavors tu reps i tornes a enviar i això no para, no? I aquesta és una mica la història, no? I també l'altra història que li he estat donant voltes aquests dies, no? El Judici a la Justícia en el seu dia també va néixer perquè bueno, hi havia com una percepció de que, o una inquietud de que a nivell de col·lectius i tal, no? Doncs pues no es dominava el tema legal, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, bueno, ja hi havia un cúmul d'experiència i sobretot si es fa memòria històrica, aquest cúmul ve de molt enrere, no? En el que d'una manera o d'una altra, sobretot a partir de la mal anomenada democràcia, no? La repressió es tallava molt per un patró que es continua, diguéssim, explotant pel sistema, que era el tema d'entalegar la gent, de fotre-li processos judicials en contra, no? Denúncies, querelles, esto, lo otro, no sé què, emmarronar la gent per aconseguir, diguéssim, distreure-la del seu objectiu, no? Principal, no? I es va veure que es va tenir la sensació de que hi havia moltes carències en aquest sentit, no? I per això es va també plantejar la possibilitat d'un programa que cobrís aquesta part, no? El fet de que, pues, com deies el company francès, després altres persones també que exerceixen o han exercit l'advocacia també que han passat pel programa, no? Doncs aportaven el seu coneixement, però no només el coneixement de la llei, sinó el coneixement de la llei i la intenció, la intencionalitat amb la que s'aplicava des del seu punt de vista, no? Que això, per això hi havia l'afinitat i per això va tindre cabuda el programa en una ràdio com aquesta, no? I bueno, pues això ho hem explotat, algunes hem anat heredant coses, no? D'aquesta relació i d'aquesta compartir aquesta lluita, no? I per això continuem aquí amb canxa per endavant, no? I aquests dies pensava, dic, és que és curiós perquè amb el pas del temps no és que haguem tornat enrere, sinó que considero com una mica autocrítica que continua havent una mica aquest buit, no?, sobre el tema legal. A veure, m'explico. Jo no aspiro a que tothom pues aprengui de lleis i tal o qual, sinó intento anar una mica a un principi més humà, com deia el Francesc, quan de vegades amb reunions de la coordinadora contra abusos de poder, algú deia, no, és que vostè sap més de justícia que jo, i ell acostumava a dir, no, de justícia vostè sap molt, no?, de justícia. Una altra cosa és que no sàpiga de la seva justícia, no? Per això el nom del programa també, Judici a la Justícia, perquè la seva justícia a nosaltres no ens cau bé, no? Però de justícia, el moment en què tu com a ésser humà, tu tens un criteri, no?, i un sentit comú, un seny que et fa una mica discriminar certes coses de certes altres, no? I llavors no penso que s'hagi d'empullar, però sí que hem de tenir molt en compte que nosaltres tenim aquesta percepció de la realitat, que tenim aquesta sensibilitat amb el que ens envolta, que tenim el nostre sentit de la justícia, el nostre personal, entre cometes, no? I que està molt bé que d'alguna manera conscient el treballem una miqueta. Evidentment que el que ha de primar és aquella màxima de que no te pillen, no? Vull dir, intentar de fugir de tindre marrons amb la seva justícia, perquè són xungos, no? I són marrons serios, no? I de vegades hi ha molta gent que hi deixa la pell, no? Ja sigui les comissaries, com estàvem comentant, ja sigui els talegos, ja sigui de retruc de la seva existència per agressions feixistes, masclistes, tot el tema del sexisme i tota aquesta història, o els hospitals, els psiquiàtrics, etc. No? Vull dir, però en certa manera el que sí trobo a faltar és que, jo que sé, comparació ràpida per no liar-me gaire, no? Jo que sé, hi ha una data assenyalada, no? I posem-la, pues, jo que sé, de tipus, com te diria, d'algo jovial, no? Jo que sé, una celebració, vale? I no tenim cap mena de reparo en cridar les nostres persones amigues i properes, no? I convidar-les a participar totes juntes d'una celebració. però, per exemple, tenim un marrón de tipus laboral amb una moguda que se'ns està trepitjant els nostres drets, se'ns està explotant, i tenim molta dificultat, encara penso jo, no?, a cridar aquestes mateixes persones amigues, convocar-les, xerrar de l'assumpte, prendre una decisió i ajudar-nos mútuament, a demanar ajuda en aquest sentit, pues si cal anar a veure el patron i marcar-li els punts, si no, soles, per lo que sigui, no ens veiem amb la fortalesa de fer-ho, pues d'anar ben respaldades amb les nostres persones amigues, no? I qui diu això en tema laboral, pues ho diu amb d'altres històries, no? També ja entraríem en capítols, no? També hi ha el capítol de que de vegades ens amoldem en aquesta sensació de que no sabem i deleguem, no? Amb, no, l'abogat m'ha dit o l'abogada m'ha deixat de dir, no? I jo penso que podem nosaltres tenir una iniciativa, no? Per lo menys a la coordinadora contra abusos de poder, el que es va fer durant els seus anys d'existència era treballar aquest punt, no? I treballar-lo en aquest sentit, no? En el sentit de saber-te com defensar i sobretot saber com a ampliar el front de lluita, no? Vull dir, no, jo tinc un problema laboral i el problema és meu i me'l menjo jo sol. No. Anem a treballar-ho col·lectivament perquè les garanties al final, no, de que això surti millor o pitjor passen per aquí, no, de col·lectivitzar les històries, no? I ja, és una mica el rotllo aquest. Bueno, però el programa, quan venia gent que era letrada, a part, home, tu saps bastant, no? Perquè quan aquell te va dir senyor letrado, no? Sí. Pues bueno, pues lo pudiste confondre, no? Mm. Però normalment la gent, pues, que no tenim estudis, que no tenim d'allò, pues tampoc no s'hem preocupat de saber com aquestes coses. I sempre està bé millorar, no? I en aquest sentit, pues a lo millor el programa ha sentit una mancança perquè no venia gent, pues que té el títol, que ha estudiat i que sap de tot això, però bueno, reconeixent això, també hi ha que ve lo que té de bo el programa. Hem fet moltes campanyes d'ajuda a persones, no solo propagant, sinó parlant d'això, així a golpe o al porrazo, pues me recordo quan l'Amadeo, quan com van a fer tota la campanya de un poc abans de sortir en llibertat, aleshores fèiem el programa setmanalment, no? Uh-huh. I, hòstia, el programa era quasi con les trucades, con la d'allò, no? Pues mobilitzant i propagant i fem, pues, provocant que la gent, això que tu estàs dient, que agafés com una cosa col·lectivament, no? Després, ara l'últim, pues, clar, el programa, jo el que veig, té la seva dinàmica. Ara a l'últim han vingut con aquesta moguda que tindrem con les tortures, ara el d'allò, va venir aquell company. Com nosaltres també som actius i quan fem el programa, però també som part del moviment de resistència, del moviment llibertari, estem en actes, no? Ara tu explicaves ahir les festes de Gràcia, estaves con lo de la ràdio, parlant con la gent, veient, no?, la ràdio emitint des d'allà, no? Dintre de la ràdio, pues el judici de la justícia, pues té una connexió con la forma de fer ràdio, no? Aunque és un programa individual, pues també està con la ràdio, no? Nosaltres, pues, nos actuem, no? Per exemple, el company este de les tortures, pues jo lo vaig conèixer en una xerrada, no? I li vaig dir, pues mira, nosaltres tenim com un programa, no? Va venir, li va agradar, no? I jo lo veig en això, que té com una dinàmica i una d'allò. Sí que seria desitjable, no? Pues quan venia la Diana o venia el Francesc, era un apoyo gran, no? Perquè eren persones compromeses, con la idea, de més, eren abogats, però dels nostres, no? Sí, saps? Sí. No una persona que t'ha caigut ahí, pues mira, no? Saps? I molt, molt a prop teu i con les mateixes... usava la seva, diguéssim, la seva coneixement de les lleis, però per ajudar-nos, saps? O sigui, en aquest sentit, no? Jo veo el programa en aquest sentit, que està viu, però també estem vius en la mida que el moviment al carrer en Barcelona està viu. Nosaltres formem part d'això. Quan més actius estem és quan el moviment està lluitant en la gent als carrers. I llavors entrem això. Ara venim, no? Pues ara diuen un otoño, una tardor calenta, una moguda, no? Pues ja estàvem parlant, igual lo fèiem setmanal, jo què sé, no? No, ja ho veurem, no? Nosaltres estem aquí, no? Té una utilitat aquest programa. De moltes vegades he anat per ahí i me parlen, no? Saps? Hòstia, el programa, no? I me comenten coses que hem dit, no? I coses que han vingut companys de Xile, han vingut companys de Mèxic, ha estat viu, ja, clar, lo suyo era, va haver el seu moment, però són èpoques diferents. Havia estat un corresponsal en Nova York, tio. Sí, sí, sí. Sí, les coses, però clar, Llavors tenia aquella dinàmica, ara tenim una altra dinàmica i ahí estem, no? Jo, sí, sempre se pot millorar i podem veure les mancances que tenim, que les tenim, no? Però, hòstia, també fem coses que... Sí, sí, sí, la veritat és que fent recapitulació ens anem adaptant als temps, no? I seguim pelante una mica també en la línia del que tu dius, no? Com un reflexe també del que es mou al carrer, no? Evidentment, no? I nosaltres estem con la gent que lluita, con la gent que pateix. I ahir el programa agafa el seu sentit. Que tenim més mitjans, pues els posem el que tenim, en la seva forma, no? Posem el que tenim, perquè també la forma de nosaltres de fer ràdio és la forma en què vivim. Nosaltres ni som professionals, ni cobrem, ni fem això per venir aquí a posar música, ni, saps? O sigui, és la forma en què nosaltres visquem. Estem d'acord. Estem enfrontats al sistema, a la justícia i... I clar, el que no som, el que no volem és ser víctimes, el que tu explicaves, no? Ni màrtir, ni d'allò, no? Si podem, les atifem, saps? I llavors, i sobretot, usem una cosa que és la xispa que va fer néixer el programa, que és la solidaritat. Con la solidaritat con la gent que lluita, con la gent que s'enfronta al sistema. Todavía tenim aquesta espineta clavada del José Antonio Cano Verdejo, que no sabem com... fer la llum, no? Perquè nosaltres no oblidem això. Aquells programes que van ser molt forts. I tant, i tant. Pues sí, senyor, sí, senyora. Tenim coses com per fer balanç i estar satisfetes i tenir més ganes encara de continuar endavant, no? 25 anys de Ràdio Bronca, pues 25 anys més com a mínim, i el programa Judicial de Justícia, mentre hi hagi canya al carrer, nosaltres aquí estarem acompanyant el tema, no? I cremant les zones, no? També. No sé si... Ara m'has fet pensar que no hem dit el telèfon. Si teniu ganes de participar al programa en directe, tenim un telèfon que és el 933594900 i amb el qual pues, podeu recórrer per si voleu participar amb el que estem comentant o anunciar-nos alguna convocatòria o dir la vostra, el que sigui. Vale. I ja sabeu, esteu a la Ràdio Bronca, a les zones lliures, això és Judici a la Justícia, i ja sabeu, si esteu lluitant, no esteu sols, que és el que vol el sistema, que penseu que esteu sol. Qualsevol persona que lluita no està sola. Som molts i moltes les que la Barcelona que lluita, que estima la revolució, estem ahí. Ara una miqueta de música. Això mateix. Us deixarem amb una penya que fa temps que no toquen, però que bueno, van abordar temes com el que escoltarem aleshores, o sigui, ara mateix, que són atemporals. Vinga, us deixem amb el sector estrangero. La existencia de virus infecciosos, uniformados de azul, pretenden anularme como persona, con confinamientos en mazmorras, pretenden convertirme en un automata de mis propios verdugos, pero yo siempre he sido partidario de la lucha, ya que la verdadera alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha, porque es más fácil luchar. Luchar antes que renunciar a mi naturaleza. Policías frustradas, demoralizantes, siempre quieren. es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, família, pues tornem a estar per aquí. Com us hem dit al principi del programa, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, una ràdio lliure que estem pues, des de fa 25 anys aquí donant guerra als i a les que ens volen trepitjar. I el programa que escolteu ara mateix, el programa Judici a la Justícia, fa una estona, si estàveu al tanto de l'emissió, pues, heu pogut escoltar el programa en acústica i quan acabi aquest programa pues, podreu escoltar una mica de continuïtat musical, si no m'equivoco, o alguna repetició d'algun d'aquests programes que es pillen de d'altres ràdios, perquè la solidaritat, com deia aquí el company, no només és una màxima del programa, sinó també entre les ràdios lliures, i com que no cobrim les 24 hores del dia, doncs amb emissions en directe, acostumem a tenir doncs, això, intercanvi amb d'altres ràdios que fan programes molt interessants i bueno, doncs anar ocupant espais de la graella i bueno, tot plegat amb la idea de que no només us agradi, sinó que us motivi i us posi les piles pues, per seguir lluitant i seguir tirant endavant i seguir exercint la solidaritat i a poc pues, anar ampliant una mica aquesta xarxa i anar estenent aquesta febre, aquesta epidèmia que se'n diu les ànsies de la llibertat, no? Volíem també fer-vos un comentari, dèiem el 25è aniversari, pues, també fa un parell d'anys que teníem un episodi així, en aquest cas més xungo, no tan agradable, entre cometes, però que, bueno, que al final pues, una mica la perseverància i l'estar allà també la solidaritat, evidentment, i el creure amb la lluita que portes a terme, pues, això al final dona els seus fruits, no? I de la seva recompensa. I bueno, pues us recordem que feia des del setembre del 2010, no? Que estàvem por ahí, no? Segur que el 2010 es van detectar les primeres interferències, no? I des d'aleshores, bueno, recordar que tenim el dial 96.6, no? Que dial històric de la Ràdio Pica, doncs de fa uns 3 o no sé si 3 o 4 anys, em sembla, com a molt, 3 anys. Doncs vam decidir compartir una franja d'aquest dial, doncs una franja horària a Ràdio Bronca amb Ràdio Pica, que és una col·laboració que ens permet pues, tenir més cobertura de la que tenim al 104.5 i bueno, pues, el que dèiem de la solidaritat, no? Durant aquest temps pues, hem anat fent pues, aportacions, no? Pues, amb el que és programació, repetició de programació en directe de la ràdio, no? De Ràdio Bronca i etc. I bueno, Bueno, la cosa és que a partir del setembre del 2010 vam detectar unes interferències i quan vam, les persones no, que ens vam començar a donar compte que estava passant això, doncs ens vam juntar, vam fer les clàssiques assemblees, reunions, vam xerrar de l'assumpte, vam començar a moure el cul per identificar el que estava passant, i el que estava passant era que una emissora, diguem-ne, pues, pirata de tipus comercial, estava fent interferències al 96.6. Les particularitats d'aquestes interferències, més enllà del contingut, que, bueno, pues que també s'ha de dir que utilitzaven per fer calés, no?, amb tema d'aquests de descàrregues de cançons pel mòbil i no sé què, SMS i no sé quantes, que és una manera que tenen les empreses comercials, no?, o, doncs, de fer calés, no?, amb el que s'anomena mitjans de comunicació. Però més enllà d'això, les particularitats que feien que aquesta interferència, pues, fos superesperpèntica era que estava dut a terme per un conjunt d'empreses, no?, en els quals hi havia, pues, l'empresa Mola FM o Mola TV o Metropolitana d'Audiovisuals i tal, no? Bueno, pues, totes juntes, que són diferents personatges, empresaris mafiosos, delinqüents, que els diem nosaltres, no?, i també de tarannà feixista, per què no dir-ho, perquè aquest tipus d'actituds, pues, només s'encabeixen, no?, dins del feixisme. Doncs resulta que aquests gualtrapes havien demanat pel curs, entre cometes, és legal que preveu el seu estat, doncs, espanyol, no?, doncs, per optar a una llicència per poder emetre de forma, entre cometes, legal, no?, pues, a l'espectre radioelèctric, doncs havien demanat, havien seguit el curs legal, havien pagat les taxes que s'han de pagar, havien complert una mica tots els requisits que s'han de complir, i a través de la Generalitat de Catalunya i el Consell de l'Audiovisual Català, doncs, la seva sol·licitud va anar al Ministeri de Madrid, no?, i el Ministeri de Madrid, al cap d'X temps, no?, d'haver-la revisat i tal, va donar el vistiplau i automàticament es va atorgar un punt de freqüència, en concret era el 89.4, no el 96.6, vale? Aquest és un dels primers detalls així contradictoris, no? I a més, aquest 89.4 era per exercir l'àmbit geogràfic del Vallès, la zona de Terrassa, Sabadell, del Vallès, sobretot, diguéssim, de Collserola cap amunt, vale? No era de Collserola cap a baix. La cosa és que aquests... El permís concret era per Sabadell, el que passa és que allà, com que el... no és la mateixa circumstància que Barcelona, que el dial està tan carregat, doncs, a part de Sabadell, podia tots els pobles del voltant tenia permís. El punt per emetre està a Terrassa. També, vale? És tota aquesta zona que tu estàs explicant des de Terrassa. Bueno, la cosa és que som tan així puntilloses, no?, en per què estem aclarint tant aquest assumpte, pues perquè resulta que es van posar a emetre, una vegada van aconseguir el permís i tota la llicència i tota la mandanga, pues els hi va donar per posar-se a emetre el 96.6 de la FM cap a Barcelona i des de la Torre de Collserola. Vale, i amb molta més potència de la que en un moment donat se li permetia per l'altre dial. Sí, molta canya. La cosa és que, bueno, estaven incomplint diverses de les històries, per no dir totes les històries, per les quals ells havien pagat pasta i fet tots els tràmits, no?, per obtindre una llicència legal i tota la mandanga. La cosa és que, bueno, va haver diferents formes de contacte amb aquests empresaris o altrapes, no? Evidentment, fruit de diverses converses, doncs van veure que no estaven disponibles, posats a baixar del burro, que eren d'un perfil bastant garrulo, que eren, bueno, pues, capitalistes, no?, diguem-ho així, feixistes capitalistes, que l'únic que els interessava era fer calés, no tenien interès en, doncs, en tot el potencial que té un mitjà de comunicació com és la ràdio, no?, i pues, la mostra està, pues, en les ràdios lliures, no?, i els continguts que les diferents ràdios lliures que hi ha esteses per ahí pel planeta, doncs n'hi ha, que són molt diversos i no són totes iguales, però que són d'un tipus determinat en el sentit de que explotem el que és el mitjà, no?, el que és la ràdio, d'una forma, pues, bastant enriquidora, no?, en general, no? Doncs el fet de que només aquests empresaris només busquessin fer diners, pues, estava menyspreant tot aquest potencial, no? I no és només això, sinó que a més ho feia a costa de trepitjar un dial en el que en aquell moment i encara ara, pues, estan emetent dues ràdios lliures, no? Bueno, pues, a partir d'aquí hi ha hagut diferents fronts de lluita, no? O sigui, ens van posar en peu de guerra, i la cosa és que, bueno, hi han hagut moments més àlgids, moments més baixos, moments als que hem ha hagut de baixar una mica la guàrdia, pues, perquè som persones, ja ho hem dit abans, no som professionals de res, som persones que tenim inquietuds i ganes, no?, i motivacions per fer certes històries, i bueno, pues, de vegades ens passen episodis com aquests que fan que haguem de canalitzar mogollon de l'energia que nosaltres dedicaríem a seguir tirant endavant aquest projecte i anar-lo enriquint, pues, l'hem de dedicar a defensar-nos d'aquests empresaris gualtrapes, no? Però bueno, la cosa, com dèiem, pues, estem d'enhorabona, perquè ara fa tot just un mes i mig, dos mesos, no?, cap a mitjans finals del mes de juliol, aquesta xusma que anaven emetent amb el nom d'Ambdós FM, pues, definitivament s'han retirat del 96.6. Bueno, la veritat és que és una alegria, no?, el que dèiem abans, no?, quan creus en el que estàs lluitant, pues, això té una recompensa tard o d'hora. La paciència també és una de les grans aliades que ha d'anar acompanyada de la solidaritat, no?, i de la lluita, no?, saber veure una mica les coses amb el plaç de temps suficient com per no cremar-te, no?, en poc temps i perdre totes les energies, no?, així en poc temps i tal, no? I bueno, pues mira, ens ha gastat molt les coses com són, ens ha gastat molt en molts aspectes, però tot i així hem aconseguit mantindre la nostra bandera ben alta, no?, per dir-ho d'alguna manera, no? Hem defensat lo nostre i aquí seguim, no? I bueno, pues teníem ganes de compartir-ho amb vosaltres, que hòsties, no? La veritat és que quan trobes casos d'aquests, no?, en els que la lluita té una recompensa, pues mola dir-ho ben alt, no? I mola, pues, igual que fem autocrítica, pues mola també esbombar d'una manera també guai, no? No per creure'ns que som super res, sinó senzillament, pues, això, no?, perquè creiem en el que estem fent i la demostració, pues, està que aquí continuem, no? Ah, i també perquè després de dos anys està batallant i batallant en molts frents per aconseguir que aquesta ràdio marxés del dial que estava intentant usurpar, en aquest cas a Ràdio Pica, doncs després de dos anys hem vist els fruits de tota aquesta feina, de tot aquest patiment a estones, de cabreig a altres estones, impotència i demés, però la constància i el temps posa les coses al seu lloc. Nosaltres estem aquí perquè tenim ganes d'expressar-nos, perquè tenim ganes de que hi hagi un mitjà on qualsevol persona pugui i tingui l'ocasió d'expressar-se. Aquests figures tenen una ràdio o una tele per intentar fer calés. Això és un avantatge per nosaltres. I després de dos anys, doncs, aquest home ja ha vist que no podria, que no ens cansaríem, que nosaltres continuaríem agafant el micro i dient el que havíem de dir, posant el seu nom, com amb tantíssimes vegades heu escoltat, i amb cunyes i amb denúncies i al carrer i per internet, etc. I que no ens cansem, que no ens cansem, que som muchos. Y que cuando uno descansa está el resto. Molt bé, pues aquí queda la història. No sé, a partir d'aquí, com deia un col·lega que també feia programes, ràdios lliures i tal, no? Pues quien tenga entendimiento que entienda, y a buen entendedor, no? O a buena entendedora, pocas palabras bastan. Re, pues anticipar-vos que a partir de les 8 tindrem una connexió amb una companya del programa que està lluny de nosaltres físicament, però bueno, pues ja hem apanyat una minicrònica de les seves andances, i llavors aprofitarem aquests minutets que queden fins a aquell moment a fer-vos una mica alguns apunts d'agenda i comentar-vos algunes activitats que tenim pel davant. Tenim un cartellet per aquí, tenim això, si vols llegir aquesta, l'octave de primera. Sí. Vale, pues, sí, fruit de la nostra relació amb el Centre Social Ocupat i Autogestionat, sí, de Revoltosa, pues, podem anunciar-vos diverses coses. Sí, diverses coses, de fet, no? Primer, doncs, comentar que per qui tingui ganes demà, doncs, a partir de les 8-9 de la tarda al Centre Social Autogestionat La Revoltosa hi haurà un corrillo flamenco. Després, doncs, comentar la convocatòria que també està feta a La Revoltosa per aquest divendres a partir de les 8 de la tarda, que hi haurà una xerrada amb Alexei Gaskarov, que és un activista social i antifeixista conegut de Rússia. Persona que el 30 d'agost del 2010 va ser detingut junt a Maxim Solopov pel seu suposat paper en unes protestes contra la construcció de l'autopista a la regió de Khimki, de Moscou. Després l'Alexei també ens parlarà sobre el moviment llibertari i la repressió a Rússia i com el cas de Piotr Silajev, que és un anarquista rus que està segrestat per l'estat espanyol. Imaginem que també estarà informat de les últimes coses que hi ha, que la majoria de nosaltres ja hem anat escoltant sobre aquest grup de punk feminista, els Pussy Riot, les no? Pussy Riot, que, bueno, que al final han tingut una condemna de 2 anys pel meneo que se pegaron en la iglesia. Per dir el que pensen i expressar-se com són, así de majas, tu. Que... Sí, sí, no, per fer una performance, 2 anys de talegos, és que locas, lo piden a gritos. Com bueno, decíamos, recordar que el Centre Social Ocupat i Autogestionat de la Revoltosa està al carrer Rogent 82 i que aquesta activitat també comptarà amb un superet, no? I... Sí, la xerrada, sí, demà... La cafeta demà. Demà hi ha el Corrillo Flamenco, hi haurà la cafeta de la oberta, i el divendres, dia 7, a partir de les 8, sí que hi haurà un cenador vegano i la xarla, posteriorment, sobre, suposo que sobre les 9... No, 9:30, sí, perquè la gent que s'encarrega de fer el sopar són... Venen del nord d'Europa i del nord i de Canadà i el sopar se'l prenen a hores que aquí amb prou feina més embranat. És el que sí, hi ha. Sí, que és el que hi ha. Sí, sí. Però, bueno... també he de dir, no, amb aquesta línia, que a partir de la setmana que ve la Revoltosa, doncs, la obriré... un dia a la setmana, els dimecres, concretament, de 8 a 12. De moment, les primeres setmanes serà sobretot per anar donant info de la ràdio, donar vida al local i anar posant programes de la ràdio perquè es vagin escoltant, però la intenció també és que en breu doncs, ja es vagin fent també que els dimecres amb aquesta cafeta doncs, xerrades, passes de documentals, vídeos, etcètera, etcètera. Molt bé, i això serà a partir del dimecres que ve. Cafeta pro Ràdio Bronca i pro Revoltosa, no? Sí, sí, els beneficis que es vagin traient de la cafeta aniran meitat cap al projecte de la ràdio i l'altra meitat cap al projecte de la Revoltosa. I els beneficis no econòmics aniran per a totes les persones que vinguin a gaudir i a participar de les activitats exacte, que es facin. I de la Revoltosa, que ja, cada dia està més activa un altre cop. Molt bé. I que val la pena. Vale, pues, també tenim una altra activitat per qui no estigui al lloro ja fa uns quants mesos que, bueno, pues, que un personatge d'aquests que al llarg de la seva vida suposem que també per herències i tal, no, pues, ha fet molta pasta, no? Està podrit de pasta i això li ha fet perdre el nord, doncs resulta que no sé quina mena de drogues es pren, però se li va acudir compartir una palla mental amb certs altres personatges de certa part del planeta, en aquest cas estem parlant de Catalunya i de l'estat espanyol, que també no sé quin tipus de drogues prenen, però que també els hi va quallar la seva palla mental i se'ls hi va acudir de fer una història que consistiria en una... El nom és Eurovegas, ¿vale? Qui no hagi sentit a parlar del tema, consistiria en muntar pues, com una mena de paral·lelisme a lo que seria Las Vegas una mica petita escala, ¿vale? És dir, un antro de vici i perdició, i a partir d'aquí doncs madre mía, nen. A partir d'aquí, acabo de donar-me en compte, gràcies al company, de que acabo de cometre, bueno, havia comès un error que porta gairebé una hora impedint que la missió en directe sortís, és a dir, el que hem xerrat fins ara ho escoltareu en repetit. Lo de la no profesionalización, me cago en... ¿Cómo se nota que venimos de las vacaciones? Hostia, nens, vaya. Bueno, pero el rato que nos lo hemos pasado hablando... No... Muchas gracias. No nos lo quita nadie, ¿no? No, muchas gracias a la oyente que sí, buenamente sí, sí, sí. No nos estaba intentando escuchar y decían, no es normal, no, esto no, no es normal, voy a llamarles que algo ocurre y gracias. Moltíssimes gràcies, eh? Demanar disculpes també a l'audiència perquè no veus aquí, bueno, haurem de repetir l'agenda pel programa d'avui. Sí, que bueno, abans de marxar tornarem a repetir aquestes coses de la revoltosa. Bueno, bueno, bueno, pues estàvem amb el tema Eurovegas, no? Que volen muntar un antro de bici perdición, no? A costa d'arrasar un dels últims paratges naturals que envolten Barcelona, naturals entre cometes també, que seria una mica el delta del Llobregat, que ja ha estat tan abusat d'ell, no? Ja s'ha abusat tant que ja és, només li faltava això. Entre, no? Aviones, trenes i... i de masses, no? Llavors, bueno, pues lo de sempre, no? Com que els estats són corrupció, els polítics professionals i empresariat que hi ha envoltant la vida dels estats, igual que els militronxos o l'església, no? I tal, pues també són corrupció. Aquest tipus de coses, al final, pues ens toca posar-los i punt i final, no? Aquest tipus de coses, parlo d'aquest tipus de palla mental, d'aquest tipus de magnitud, de coses que no se li acudirien ni a un nen petit, val? Doncs ens toca parar els peus a nosaltres, no? Llavors ja fa uns mesos que es van començar a engegar mogudes de resposta i tal, no? I ara pues, des de la plataforma d'Aturem Eurovegas doncs ens anuncien que hi ha un concert el dia 15 de setembre que serà pues, una mica per fer un acte així multitudinari i tal, per sensibilitzar la gent i tal, i bueno, el títol evidentment és Eurovegas Go Home, i llavors ens demanen, bueno, ens conviden a anar-hi també pues, com una forma de demanar-nos suport amb la campanya que hi ha contra aquest projecte faraònic. Llavors ens diuen que el concert serà a l'antic camp de la Unió Esportiva de Cornellà, que si no m'equivoco venia l'adreça, sí, que és el camp de la Via Fèrria, Avinguda Salvador Allende, Avinguda Alps, no? Això és a Cornellà de Llobregat. Jo ara mateix a Xivo de Pronto no sé on cau. Si necessiteu més informació, n'hi ha una adreça de contacte que és info@aturemeurovegas.org, i ens diuen que, bueno, que hi haurà la participació de forma desinteressada pues, de bastants personatges de la faràndula musical de hoy en día, i bueno, pues que qui tingui ganes de saber qui toca, pues que es busqui la vida per internet trobant el cartell, i sobretot aquí el que ens interessa pues és aplegar el màxim de penya amb ganes de donar-li una patada al cul a aquest projecte Eurovegas i de fer entendre aquests feixistes de traje i corbata ben de pàtries que no tenim ganes de tornar a repetir episodis d'aquests perquè no ens agraden aquest tipus d'històries. Tenim més activitats per aquí. Sí, aquí també tenim el cartell de les festes alternatives de Vallcarca 2012. Ja aquest any, doncs, en aquestes festes alternatives hi hauran dos espais. Un és l'espai de la Placeta Verda, que es posa Calendau amb Farigola, el metro de la línia 3 Vallcarca, i els autobusos 84, 27, 28, 92, N4 o N5. En aquest espai tenim que el divendres 7 de setembre a partir de les 9 tocarà el grup Coagul, que ens posen que és Dark Ambient, el grup Plomo, que posen que és Hard Rock, el grup Sid Barretina, que és un tribut a Pink Floyd, i el col·lectivo De Tacón, Psicodelia Noise. I després el dissabte 8 de setembre a partir de les 9 tocaran el Mampon Beat, que és Afrobeat, el Shaklala, que és Rock Bereber, i el Marilufaki, que és funk. I després també ens comenten que hi haurà una exposició de fotos de Vallcarca a l'antic forn del carrer Cambrils número 10. Dit això, també l'altre espai és l'espai de la Placeta de Bolívar a l'avinguda Vallcarca, on el dijous 6 de setembre a partir de les 7 hi haurà una tarda de teatre crític. A partir de les 9 hi haurà cinema a la Gresca, no comenten què projectaran, i a partir de les 11 una nit de PDS, entre cometes, Ballaruca. Després, el divendres 7 de setembre... Pinxadiscos, PDS, pinxadiscos. Vale. Divendres 7 de setembre a partir de les 10 hi haurà Slotty and the Chocolates, que és Rigi, i el Karaoke Band, que és un grup de nou barris que, com bé diu el seu nom, pues ells toquen i la penya canta. Un karaoke, en tota regla. I després el dissabte 8 de setembre, que a partir de la 1 hi haurà una matinal infantil amb taller i espectacles. A partir de les 2 un dinar popular ecològic a càrrec de la cooperativa de consum Valldures. A les 7:30 hi haurà cercatasques, que s'iniciarà a la bodega La Riera a càrrec del casal popular Manuel de Pedrolo. I a partir de les 9:30 un concert amb Aprieta el Gatillo, que és un tribut a Cicatriz, de Capaces, que és punk rock, i Opció K95, que és un grup d'oi. I a partir i el diumenge 9 de setembre, no ens posen l'hora, però hi haurà un concert amb Microguagua, que és Mediterranean Reggae Dub, la Magna Método, que és un grup de hip-hop, i Insert Show, que és un grup que fan versions especialment de punk rock de la península. Dixons, si no em falla la memòria, també hi haurà unes festes llibertàries, el que passa és que no tenim el cartell a mà. Ni sabem el lloc, però més o menys poden ser, em sembla que és a prop d'on hi ha l'hort. Sí, a prop d'on hi ha l'hort que tenen ara, que estan començant a fer. També recordar que avui és el dimarts dia 4, que aquesta convocatòria, com les altres que hem fet, doncs, són per aquesta setmana, que s'acabarà el dia 8. Si ens esteu escoltant la setmana que ve en diferit, doncs tingueu en compte que pot ser que aquestes convocatòries ja estiguin passades. I bé, aquestes són les convocatòries. Bueno, això, que us animem a estar una mica a l'aguait, sobretot si aneu pel barri de Vallcarca, doncs a obrir els ulls per veure si trobeu on està el focus de festa llibertària reivindicativa també. I bueno, doncs aquí queda el tema. Ja dèiem que degut a aquest lapsus amb el tema del programa, doncs a finals del programa repetirem alguna de les coses d'agenda perquè no se'ns oblidin. I bueno, doncs, si voleu podem fer un paroncillo. Si, bueno, també podem anunciar una altra cosa. Això és una mica ja, sí, una mica més per d'aquí un parell de setmanes. Anar una mica posant-vos en antecedents perquè els propers dies segurament, com a mínim des d'aquesta Ràdio Lliure i probablement des d'altres, doncs aniríeu escoltant a xerrar bueno, de la Flotilla de la Llibertat. Vale? Per qui no ho sàpiga, doncs és tot aquest moviment de tipus social, popular, vull dir, de penya que s'ha autoorganitzat, doncs, per muntar un canal, diguéssim, de solidaritat directa amb el poble palestí, no? I ja fa un temps pues, que s'organitzen per anar fent arribar coses de primera necessitat, no? Cap a Palestina. Recordem que Palestina és pues, un territori que ja fa molts anys, des de finals dels 40, no? Que es va crear aquell famós pla de partició que consistia en dividir el territori en certes parts i donar-li unes parts al poble jueu i deixar la resta pues, per al poble palestí. Recordar pues, que tot això va provocar enfrontaments molt forts en els quals, doncs, bueno, pues, com que el poble jueu aleshores gaudia de moltes simpaties a nivell internacional, sobretot a nivell capitalista, doncs, van aconseguir reunir pues, més força bèl·lica que no pas el poble palestí, i això va permetre, no?, que poguessin doncs donar més guerra, no?, i mai millor dit, no?, i fruit d'això doncs es va haver pues, moviments de més de mig milió de persones desplaçades dels seus llocs d'origen, no?, de les seves vivendes, es van destrossar i arrasar pobles per tal de, bueno, doncs donar la visió cap a la opinió internacional, no?, doncs de que allà no hi havia viscut mai ningú i per tant eren territoris susceptibles de ser ocupats pels colons, que des del moment en què es va acceptar la creació de l'estat israelí, estat jueu, doncs van començar a fluir cap a Israel. No és casualitat que tot això fos molt poc després de la Segona Guerra Mundial, en el que període en el qual el poble jueu va estar supercastigat, no?, des de molts fronts, malgrat els nazis no eren els únics antisemites ni segueixen sent-ho, vale? Però bueno, la cosa és que bueno, pues que això va permetre que el poble palestí doncs s'acabés menjant la pitjor part del pastís. Aquesta flotilla que vol trencar un bloqueig que... Efectivament, el que veníem a parlar és que ja tot això ha generat amb el temps un bloqueig per part del govern israelià, que impedeix que el poble palestí es pugui valdre per si mateix. Si et sembla, pots buscar aquí a l'internet Rebellion.org. Rebellion.org, vale, això va Rebellion.org, no? I llavors vamos a parlar dintre de l'estat d'Israel. Hi ha una veu crítica que es diuen rompamos el silenci, trenquem el silenci, que són veterans de guerra, vale? Si vols sobre la pàgina. Estàs buscant això, també recordar, no?, que aquesta flotilla de la llibertat, que en aquest cas doncs, el que la convocatòria serà doncs, que d'aquí un parell de setmanes estarà atracada en algun dels ports de Barcelona. Exacte. I fent vida amb qui tingui ganes de conèixer-los. No és la primera vegada que ho es prova. Recordar que no fa massa ni va haver una en el qual un assalt de l'exèrcit israelí poc abans de que arribessin a terra palestina va acabar amb la mort d'una de les persones que anaven en aquests vaixells i la detenció de centenars o més. I aquesta, no sé el número exacte, no? No sé si és la tercera vegada que s'intenta. I bé, era... Bueno, per comunicar això, has trobat, no?, el que sí, comentàvem. Sí. El que volia dir és que dintre de la societat israeliana hi ha unes veus molt crítiques de veterans de guerra que s'han donat compte que al final, quan aquesta forma que tenen de tractar els palestins també s'està embrutint i corrompent la societat israeliana, no? Llavors són veus que encara estan sonant molt fluixet perquè la societat israelí és molt militarista i l'exèrcit té molt de poder dintre de la societat, però si pots llegir alguna cosa del que ens diuen, que és bastant interessant. Una mica a modo informatiu, no?, el que ens venen a dir, perquè és bastant extens, no?, però ens diuen Breaking the Silence, vale? Seria el nom. Sí. Si és la connexió, us ho comentarem després, vale? Perquè està sonant el telèfon. Sí. Diu, los soldados israelíes rompen el silencio. Breaking the Silence, que vol dir rompiendo el silencio, és una organització formada per veterans de combat israelí, el que ens estaves explicant. Podem dir on està la web, si després la gent ho vol mirar, no? Sí, rebellion.org, i directament allà el primer que et surt és un enllaç amb aquesta... És molt curiós, perquè nosaltres des d'aquí ja van intentar donar veu a la insubmissió dintre de l'exèrcit israelià, perquè ja és obligatori, no?, per començar a debilitar aquesta forma d'apartheid que viuen els palestins i aquesta gent. Tenim una trucada, després ja continuarem amb això. Vale. Tenim una trucada que és de Euskal Herria. Segurament sí. A veure, anem a fer... Quan ens avisi el company, tenim, sí? Anem a veure. Estem en les zones lliures. Hola, bona tarda. Hola, hola. Hola. Bueno, recordeu que això són les zones lliures. Hola. Hola, em sentiu? Ara sí. Que no, estem molt fi, no estic molt fi avui. Bueno. Vale, companya. Com va per les zones lliures de Barcelona? Pues molt bé, ara millor. Arrencant el programa. Això estem. De tornada. Sí. Després de l'estiu. Això mateix. Que te trobem a faltar. Bueno, jo també us trobo a faltar. Bueno, mentre ens trobem a faltar mútuament, sembla ser que estàs passejant por ahí, prenent el teu temps per veure les coses amb tranquil·litat, no?, i poder gaudir-les com et ve de gust, no?, de fer-ho. Sí, un temps per viatjar jo sola. I m'he vingut aquí a Euskal Herria i he estat pues, en un poble que es diu... Bueno, estic en un poble que es diu Ondarru, que està... just a la costa, al principi de la província de Biscaya, diguéssim, el límit entre Guipúzcoa i Biscaya, a un poble encarat a l'oceà. Sí, estic aquí de periplo i he estat dormint 9 dies en un baserri, un caserí ocupat, a dalt de tot d'un penya-segat, que aquesta casa la van ocupar ja fa 20 anys. Després al costat n'hi ha una altra, que fa 11 anys que està ocupada també, que es diu la Talaia, i la que he estat jo dormint aquesta es diu Santa Clara, perquè al costat hi ha una petita ermita i allí hi ha una verge de Santa Clara que pugen els pescadors un cop a l'any a fer-li una ofrena. Li ofereixen peix? No sé, flors. Vale, vale. Los creyentes. Sí, los paganos fan una festa pagana. ¿Cómo vius l'ambient de lluita i realitat, d'enfrontament? Pues molt bé, l'ambient aquí, pues és ambient de lluita quotidiana, no? I sobretot perquè tenen molta gent presa i, bueno, pues es veu als carrers el suport cap a les persones que estan preses, no? Mm. Com per exemple el cas del Josu Uri Echevarria, aquest home que està a la presó amb un càncer terminal i no l'han deixat sortir, bueno, ha tingut que posar-se en vaga de fam, no?, perquè no el volien deixar anar a casa, no?, a morir. Mm. I al carrer, pues, cada dia se feia a baix on dona el passeig que va cap al mar, diguem, allà hi ha una zona molt social on hi ha un parc per nens i la gent pren allí els seus vinets, els seus pinxos, uh-huh. I allí cada dia a les a 2:15 de la tarda s'ha fet una concentració pel Josu Uri Echevarria, vale? Uh-huh. Hasta que finalment el jutge aquest de vigilància penitenciària ha dit que pot anar a casa, però bueno, havien de passar 5 dies hàbils per si fiscal o algú feia recurso, no? Si fa recurso, pues no podran a casa, uh-huh. Vale? Sí, avui sentia per la televisió que el PP s'estava discutint per fer o no fer el recurs. Sí, i a més el Basagoiti ha dit, va fer unes declaracions dient que a ell li era igual com es pogués trobar un pres en aquestes condicions, que a ell li importava un rave, va dir. Le m'importa un bledo, va dir, tio, saps? Quan ells han escrit aquestes seues lleis i per tant ells les haurien de complir, llavors... Si no les compleixen, no sé de què han d'exigir els altres de que s'han de complir les lleis, no? Les lleis, nosaltres mos les passem per l'Arco de Triunfo, evidentment, però és que ells que les han fet molt més. Ja te digo, no? Va, perquè nosaltres si mos les saltem i mos pillen, nos piquen a la presó. I aquestos fan el que els dona la gana i no els hi passa res. És més... Els feixistes, són els feixistes de tota la vida, que no se n'han anat, des de luego, continuen manant, gràcies a la magnífica transició que es va... pactar, no? Des de dalt, les élits polítiques, inclús les élits del Partit Socialista Obrer Espanyol, les élits del Partit Comunista Espanyol i tota la mandanga, no? Amb els de la UCD i tota aquesta gent que eren pues, feixistes camuflats, no? Companya, digue'm. Un detallet amb el que estàs parlant és que ho has dit molt bé, no? Si nosaltres ens passem la llei pel forro, la seva llei, no? I ens trinquen, ens foten un paquet del 15, fins que podem anar a arribar a la presó i... Torturats i de tot. Però quan ells es passen la llei pel forro, pues, aparentment no passa res. Jo volia establir una relació entre quan ells es passen la llei pel forro, gairebé sempre, vale? Segur que hi haurà alguna excepció que confirmi la regla, és sinònim de menyspreu cap a la vida humana. I la vida animal i el medi ambient i el que és la vida en general, no? Que això és una relació interessant d'establir, no? Perquè una persona que de forma conscient, pues, com aquest pájaro quan diu a mi m'importa un bledo la vida d'este, podria estar dient pues, m'importa un bledo Itoiz, m'importa un bledo, jo què sé, no? La selva d'Irati, o m'importa un bledo pues, el tema de el delta del Llobregat, no? Com el tema Eurovegas i tal i tal i tal. I les importa un bledo Íñigo Cavacas que continua escondiendo quien le mató. Hola, company. Sí. No li havia sentit la veu encara a l'altre company. Bueno, pues jo el que veig és que l'Estat i l'Associació de Víctimes del Terrorisme i el PP i més partits, no? Són molt vengatius, no? Perquè inclús amb una persona que està moribunda, pues negar-li els drets elementals de morir pues a casa seua, no? Pues ja és de mala saña, no? De crueltat i venganza, no? Això és lo que jo veig. Però bueno, aquí jo la gent la veig molt, molt forta, molt conscienciada i segueixen endavant cada dia i saben gaudir molt de la vida. Hi ha molta alegria al carrer. La gent gran té molta vitalitat. Aquí el decaïment jo no l'he vist per cap banda, la veritat. Al contrari, a mi m'està agarrant una força aquí en aquesta terra molt, molt, molt, molt gran, no? És un gran regal per mi poder estar aquí i compartir, perquè m'han acollit a diverses cases, he pogut conèixer diverses gent. Ara m'han acollit, per exemple, amb un altre baserri que l'han ocupat fa un any 5 noies, vale? Està abandonat fet malbé. I elles han estat restaurant, l'han deixat acondicionat per viure perfecte, a l'estiu i a l'hivern. Han fet un hort. I ara aquesta tarda al matí m'estan netejant la quadra perquè han portat gallines ponedores, uns aneguets perquè també passegin per aquí, lliures, i hi ha un gall també molt maco, grossos gats, i han fet un petit tancat també perquè puguen passejar tranquil·les sense que els gossos pues, les acossin, no? I molt bé, molt bé. Unes noies que dius canyeres, canyeres, no? Han agafat i han pres la seva determinació de vindre's aquí a un baserri, arreglar-lo, ficar el seu temps, el seu esforç, la seva il·lusió, i m'han convidat aquí a participar una mica amb ells de, pues de la seva activitat quotidiana, i estic molt contenta, no? D'estar aquí amb aquestes noies i amb els homes també d'aquest poble, que també són gent, tots plegats, gent molt, molt, molt maca, sí, molt majos. Molt bé, bona molt bé. Gent que m'han acollit molt bé i estic molt contenta de voltar per aquí a Euskal Herria. Estic aprenent euskera també. Vale. La gent m'ensenya euskera, jo ja estic parlant una miqueta. Quan vaig a les botigues o quan entro a qualsevol lloc, tot el que puga dir-ho en euskera ho dic en euskera, no? I el que no, pues ja ho dic en castellà, però això la gent d'aquí ho rep molt bé i me saluden pel carrer, me paren, me parlen, me conten coses, i estic rebent molta, molta, molt afecte i també molta informació, no? Jo també estic donant molta informació aquí, els estic explicant pues, que aquí a Barcelona tenim la Ràdio Bronca, que fem aquí programa, que avui parlaria de lo que jo he viscut per aquí a Euskal Herria, i bueno, que els ha fet molta il·lusió. I llavors també els hi deixaré pues, la direcció de la pàgina web perquè se puguen ells escoltar programes per internet i tota la pesca. Molt bé, molt bé, sí. Molt bé. I bueno, després pues, compartint informació pues, de tots tipus, no? Molt bé. Perspectiva feminista, anarcofeminista, sí, a tope també amb aquestes dones, i molt bé. Molt bé, doncs ens n'alegrem moltíssim. Has estat només voltant per aquesta zona en concret de la geografia euskalduna, o? M'he quedat bastant aquí, en aquest poble, perquè volia conèixer bé l'entorn, els carrers, la gent, i he estat molt aquí per això, per passar hores amb la gent i parlar i compartir. A diferents espais, no? A dalt al baserri o a la taverna o a la platja o pel carrer, que et trobes algú, no sé, a les cases també, als jatecheas, no? Allí on, si algun cop hem anat a menjar, molt bé. Molt bé. Que a les concentracions, per exemple, quan que ja m'han vist més d'un dia baixar a les concentracions, o el divendres es fa l'encartelada pels presos, no? I es fa una manifestació cada divendres que dona el tom al poble amb els cartells dels presos que tenen en aquest poble dispersats per l'estat espanyol, i al final s'acaba en un lloc que es diu l'Alameda, i allí pues, se canta l'Eusko Gudariak i això, saps? I molt bé. I la gent, com que me veu que volto per allí, pues me ve, me parle, me conten coses, no? Per exemple, hi havia una senyora que me contava que ella, quan era petita, la portaven a aquest poble, aquí a Ondarru, en un col·le de monges, i que les monges la pegaven perquè se li escapava l'euskera, no? I la pegaven molt fort. I després també la feien copiar, li feien copiar, a dir, quan se m'escapava l'euskera, pues me feien copiar, soy una habladora, soy una habladora, soy una habladora. I bueno, pues mira, me va arribar molt, no? Que me vingués, que me parlés i que m'expliqués allí la seva història, pues és molt d'agrair, no? Per mi, com a persona, com a dona, que una altra dona se matant si me conté ahí una vivència així, pues m'omple molt. Molt bé. Sí. Sabem que una part del viatge, al principi, l'has fet, l'has compartit també, no? Sí, la primera part del viatge la vaig compartir. Uh-huh. Amb dos companyes més de Barcelona, tres companyes més de Barcelona. Uh-huh. Sí, vam estar primer dormint en aquest barceri ocupat, de fa 20 anys, que està dalt d'un penya-segat, que s'ha de pujar per un caminet amb escales, saps? I quan arribes a dalt de tot, te trobes allí dos cases molt maques. Una és la Talaia i l'altra es diu Santa Clara. Pues nosaltres vam dormir a la casa aquesta de Santa Clara, a lo que serien les golfes, ¿vale? Allí dalt de les golfes, pues vam dormir. I després ells, quan se'n van anar, jo em vaig quedar, vaig dormir allí, pues, 5 o 6 dies més allà dalt, jo sola en aquelles golfes, ¿vale? Que eren una passada, ¿vale? I les finestres eren rodones i la forja tenia forma de cor. Perquè era un sagrat cor, ¿vale? Però la gent d'allí li va serrar la creu i ara només hi ha el cor. ¿Vale? Molt bé, molt bé. M'agradava molt també dormir allí. Però ara aquí, aquesta nit, he passat una nit en aquest barceri i també molt màgic, no? Perquè és molt bonic, té uns arbres molt xulos i es veia la lluna de conya. Molt bé, molt bé. Sí. Jo estic molt a gust. Ara ja dijous tornaré cap aquí i ja us contaré més. I quan vingui el programa, pues ja us contaré més coses. La propera després, persona. Sí, també he escrit bastant i llavors pues, també vull llegir coses al programa. Molt bé. Me ve de gust. Molt bé, molt bé. Pues igual que dèiem que et trobem a faltar, pues ara ja t'esperem ansioses, no? Vaig. Bueno, que acabis... espero que... que tothom estigui bé, que tots cap endavant. Mm. Cap endavant amb la llibertat. Això mateix. Molt bé, i nosaltres desitgem que acabis de passar uns bons dies por ahí, que, bueno, que aquesta energia de la que ens parles, que us aneu contagiant amb la penya autòctona d'allà i tu i tal, pues continuï fluint i que t'emportis cap aquí, que continuem fent-la fluir entre nosaltres, i que saludis a la penya por ahí també, a la gent lluitadora. Sí, sí. Escolta... Digue'm, company. Escolta, no nos puedes gritar algo de lo que gritau en las concentraciones, en las manis que has anat, alguna consigna o... Home, pues gora Euskadi escatuta. Gora Euskal Herria escatuta. Ah, bueno. A ver. Esto, es que allí son silenciosas ahora las concentraciones. Sí, no. Al final es cantar les cogulàries, hi ha una persona que parla en euskera que explica una mica pues, lo que està passant. I tu també lo cantes en Euskadi Gudriac? Pues una mica, sí. A veure si pots cantar una mica? Vaya, no, si pots, eh? No, si... no. No t'atreveixes? No, cantar no. Però per mantenir una conversa en euskera... Pues mira, una conversa, però si li vaig a comprar el pa, no? Sí. Pues arribo, egunon. Sí. Després pregunto, en aquest poble, per preguntar, per exemple, tu preguntes què tal en euskera batua, que seria l'euskera unificado, sí. Pues tens que dir ser modus, però en aquest poble diuen selan, ah. I jo dic selan, i ells me diuen oso ondo, eta zu, i jo dic oso ondo, i després els dic, pues vull banderilla bat, que és una barra de pa, banderilla bat, i me dono una banderilla, després dic sen bat, que vol dir quan val, i ella me diu, pues... Lauro Gaitamagos, pues 95, ¿sabes? No sé, se ven que la gente contenta, ¿no? Que es que ricasco, ¿vale? Ya te digo, eso regatic y ya está. La gente se ve que da contenta y flipan cuando les parles en euskera, pues sí, ¿no? Sí, porque cada día digo más cosas y ya vos pues les dona molt de goig, ¿no? Porque aquí el problema de Euskal Herria también es la negació de la realitat diferencial, que és no voler conèixer l'altre, negar la diferència de l'altre, que és lingüística i cultural, i llavors pues, no conèixer res de l'altre. Pues... I llavors no te pots entendre. I els altres, si la gent no parla euskera, ells tenen que canviar cap al castellà. Pues, no? Pues si te animes, en l'Ateneo del Chino, durant un temps, van fer un taller d'euskera. Si t'animes, quan vinguis, en la Revoltosa, podem fer un taller d'euskera. Pues clar que sí, i tant. ¿Eh? I tant que sí. Havia un personatge molt curiós allí en l'Ateneo del Chino, que es deia Roure, que era un home que feia poesia i tal, no? I un dia va dir que faria un taller d'euskera, i sí, nos juntava un dia allí i nos ensenyava com se feien los verbs, com se posaven les coses, no? Mm. Lo que pasa que se va morir, l'home. Vaig escriure una poesia l'altre dia per aquí. No sé, igual la podria llegir així a modo de despedida. Doncs pues vinga. Sí, sí, bueno, sí. Si t'animes, vaja. Clar que sí. Sí, a veure si la trobo, perquè... La llibreta màgica. Tinc una llibreta aquí, vaja tela. Si tu... No... Tu si no, fes... diré una altra que també és molt xula. Ah, sí, aquí la tinc, mira, en català. Juhu! Fes bones connexions ahí para quan tornis. Mira, us pixo. Dic, bufa el vent al nord. Es mouen les fulles dels plataners i a cau d'orella em diuen suau que escolti el clam de la llibertat. Zum, zum, zum. Llibertat, llibertat, llibertat. Quina nit més fosca. Quines ombres més reveladores. Els elements es comuniquen amb el meu ser, que vol ser lliure i volar, i la naturalesa sàvia i tendra, viva, tan conscient, em parla, m'acaricia, m'estima. Sento el seu amor, amor còsmic i universal. Connexió, vibracions, escalfor. Sento, sento, sento. Comprenc, comprenc, comprenc. Accepto, accepto, accepto. Estimo, estimo, estimo. Bueno, acabai de l'anarquia si estàs aquí a Euskal Herria. Molt bé, molt bé, molt salut bé. I llibertat, companya. Gràcies sí, per aquest regal. Clar que sí. Us estimo. Molt bonica. Igual. A vosaltres, a tu. Que voleu molt al company. Amor a través de les ondes libres. Sí. Salut i records a tots els engarrotarres. Molt bé. Gràcies de part vostra. I recorda, un es fa lliure quan s'atreveix a estimar. Sí, sí, company. Gràcies, company. És que ricasco. Apa, salut, agur. Però, Arta. Salut, agur. Fora Euskal Herria. Fora Euskal Herria. Bueno, vaya connexió, no? Impressionant, no? Bueno, sí, sí. És la ràdio, no? Al principi ha sigut tot ahí una cosa estranya, que no passava res, però després tens tus regals, no? Hòstia, perquè ens han recitat un poema en català des de Euskal Herria. Un poema molt bonic, com és la màgia de les zones lliures. Per a tota l'audiència de Lluís i la Justícia. Ja hi ha quedat, no? I tant, i tant. Ahí queda... Hòstia, i maca, eh? Sí, sí, forta, molt... Ella, la acompanya com... Com le pega. S'atreveix, no? Le pega la vida. S'atreveix. Molt bé, molt bé. Si voleu fem un petit descanset i continuem sí. amb el tema que teníem abans per no estar tanta estona així jo del tirón. Jo encara estic flipant, de com ha estirat les ales i vola, Vaja, vaja. La llibertat, no? Com s'atreveix, Se'ns perquè importa. És molt maco el que no s'ha recitat, I tant que sí. Vinga, doncs pues, anem. Continuarem escoltant el que ha sonat abans, que es diu Orquesta El Macabeo, que és una música, com heu pogut escoltar i escoltareu, molt autèntica, amb unes lletres també més autèntiques encara, i que bueno, pues hem d'agrair que ens ha arribat a les mans gràcies al compartir. La màgia i l'alegria de compartir les coses ens ha fet arribar això i pues, ens agrada molt compartir-ho amb vosaltres. Vinga, fins d'aquí una estoneta. caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Tiene la cacharra un cañón del 9 que cuando lo enseñas ya nadie se mueve. Tiene la cacharra un cañón del 9 que cuando lo enseñas ya nadie se mueve. La cacharra sí, la cacharra no. La cacharra madre la que traigo yo. Si me meto a un banco y pego dos tiros el cajero saca todo lo que le pido. Si me meto a un banco y pego dos tiros el cajero saca todo lo que le pido. La cacharra sí, la cacharra no. La cacharra madre la que traigo yo. Si viene la poli me pongo de malas y le meto a Sheriff 25 balas. Si viene la poli me pongo de malas y le meto a Sheriff 25 balas. La cacharra sí, la cacharra no. La cacharra madre la que traigo yo. Vale, penya, pues després d'aquesta orquesta del Macabeo, una falqueta de la ràdio i... La cacharra, tema, la cacharra. Temazo del Manolo Cabezabolo, continuem. Després de la intervenció de la companya, pues seguim amb el tema que estàvem tocant abans, no? Estàvem parlant d'aquesta visita... La flotilla de la libertat. La visita del velero Estelle del 16 al 19 de setembre allà al port de Barcelona, que us animem a treure el cap por ahí, informar-vos i tal, i si us ve de gust, pues participar en les activitats que es faran. I això ens ha portat a xerrar, doncs, de la realitat de, pues, d'allò que passa a la terra de Palestina i a l'anomenat estat jueu, no? D'Israel, i ens, bueno, gràcies a el que ens anaves comentant, doncs estàvem precisament començant a treure informació, no? De los soldados israelíes rompen el silencio, no? Que explicaves, pues, que són veteranos militares, no? Que, bueno, s'han adonat de que la militarització de la societat israelí jueva pues els està portant a una un embrutecimiento, no, a nivell humà, no? I pues bueno, pues dèiem que s'han muntat com una organització que es diu Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, que bueno, que aquests tipus van estar servint militarment des de la segona intifada, que es neguen a seguir guardant el silenci i llavors decideixen treure els seus testimonis a la llum i explicar la realitat de la vida de tots els dies als territoris ocupats. El seu propòsit és estimular el debat públic, van revelar abusos massa atrossos com per mantindre'ls ocults, incloent el saqueig i la destrucció de la propietat, molts més crims i abusos encara pitjors. En les seves pròpies paraules revelen la deplorable immoralitat de l'ocupació militaritzada israelí. La major part de les persones israelis la ignoren, fan cas omís del que es fa en el seu nom, amb el la finalitat de tornar a ser civils, els soldats també són obligats a ignorar el que han vist i han fet, i membres d'aquesta organització Breaking the Silence han revelat veritats inquietants durant anys. Això ve en el sentit de vegades que hem vist pel·lícules dels Estats Units, la mateixa gent que ha anat a la guerra després torna contra la pos de les atrocitats que han fet allà, no? Jo me'n recordo quan la gran oposició que va veure en els Estats Units a la guerra com amb el Vietnam o aquestes coses, no? I per això jo penso que hi ha que potenciar des de dintre com una cunya a aquesta censura que hi ha de parlar de totes les coses, atrocitats que estan cometent, pues com ho fan tots els exèrcits d'ocupació, no? Perquè no deixen de ser unes terres ocupades, i ja moltes vegades estava fent l'exemple, no? De com és de curiosa la història i la vida, no? Sí. De persones que havien sido maltractades, víctimes de l'Holocausto, de regímenes nazis, ells s'estan convertint pues, en verdaderos verdugos. Fem lo que criticaven nosaltres tant de la República Sud-africana quan tenien los apartheids, no? Pues de verdaderamente de trozos semblant a lo que ocurría en Sud-àfrica, no? De gente que vive en poblaciones que están amurallades por muros i aquesta gent no, pa sortir i anar al poble del costat pues no poden. Són verdaderes presons, no? L'apartheid és així, tenen, com se llama allò, que a les 8 toquen el toque de queda, no? Sí, després tenen... després tenen aquests, que tenen un nom que ara no me'n recordo, que són, pues, se posen en un puesto pues, militars, no? Els checkpoints. Checkpoints, no? Són aduanes, sí, no? Sí, les fronteres que ponen, a més, allà concretament és això, on no els surt... Dels collons, i després, si sigues leyendo, hay un trozo ahí de unos joves, no? De com ells hacen mateix los disturbis, no? Que expliquen, no? Els mateixos soldats, no? Com tenen... Son instigats per los, diguéssim, los mandos, no? Llavors jo entro en una població, van a la mezquita, rompen un vidrio, le tiran d'allò, llavors salen la gent corrent, llavors això li diuen disturbis, i llavors se ponen a cascar a la gent, no? O sigui, clar, tenen que practicar lo que a vegades havien dit en un programa, no?, de... aterroritzar el poble, no? Aterroritzar la gent, no? Home, està bé el paral·lelisme que establim, o la paradoxa que establim amb fets històrics recents, tot i que l'antisemitisme és una cosa que acompanya pràcticament la història del poble jove des dels seus orígens, no? Però amb el que parlàvem dels nazis, no? Perquè, per exemple, diu, el militarisme és una forma de vida. Los árabes son considerados seres inferiores. Los palestinos ocupados son perseguidos por no ser judíos, no? Coses que dius, mare meva, però no hem après la lliçó a aquestes alçades. Que arribats a aquest punt també, només fer un petit incís, no? Igual que pues, bueno, quan parlem del Tercer Reich, no es pot acusar tot el poble alemany, vale? Pues, hi havia els nacionalsocialistes malalts, no? Fanàtics, i després la gran borregada que els seguia, i després també la gran borregada que feia la vista grossa, no? Com hem llegit en alguna ocasió, no? Aquella crítica, no? De que els que després deien... Que jo no ho sabia. Jo no sabia, sí, jo no sabia. Jo no sabia. Aquí amb el poble jueu també passa algo similar, no? Diguéssim que la veu cantant sobretot la porten els sionistes, no? Els sionistes són com una branca dintre del rotllo jueu que és relativament moderna, em sembla que és del 1800 i llargs, no? Un personatge il·luminat que va començar a fer com unes teories sobre el que tenia que ser l'estat jueu i no sé què, i clar, la proposta per arribar en aquell objectiu és una proposta pues, per les armes, no? I aquests serien com el sector, diguéssim, neonazi de la societat alemana del Tercer Reich, no? Pues en el poble jueu, la societat jueva d'avui en dia, no? Bueno, en aquests personatges que has escrit tenen un nom, són sionistes. Sí, sí, és el que estava explicant. El sionisme com a tal... És molt curiós perquè aquesta gent, la gent sionista, són els grans, diguéssim... ¿Cómo se diu los amos de las corporaciones multinacionales? Sí, bueno, o sea, accionistas, ¿no? Exacte. Y su negocio es la seguretat, però a nivell mundial. És molt curiós, no? O sigui, a nivell mundial, tot el negoci de la seguretat, aquí pues, veríem Prosegur, Seguritas, quan tu tires qui té les accions d'aquestes empreses, qui dirigeix la política de com se lleva a cabo la política de seguretat a nivell mundial, són aquesta gent. Igual que hi ha gent que tots coneixem que en Rotterdam tots els que tallen los diamants, pues son los rastafaris estos que... Bueno, los jueus estos que porten los cabells llargs... Sí, los rabinos, bueno, aquesta penya... Sí, sí que són molt religiosos. No volen anar al jersey ni res, són bastant estranys, no? Pues la gent que tu estàs anomenant sionista, no? Que estàs explicant, no? Molt curiós que explicaves que està basado en el militarisme i en el d'allò, són los grandes accionistes de totes les empreses, que és una indústria ara que dona moltes guanys. Molts guanys, perquè s'ha fet imprescindible a qualsevol... Si hasta les tendes tenen guàrdies de seguretat. Jo no sé si havies fixat, jo quan era petit i anava a una tenda no mai havia vist un guàrdia de seguretat, però ara qualsevol tenda, qualsevol supermercat que té una mica de... pues ja estan allà, no? I llavors, forma grans... parte del paquete, ¿no? Del lote, ¿no? Sí. Supermercado de determinado, a partir de determinado nivel el comercio que se precie tiene que tener un segurata, sí. ¿No? Pues llavors darrere d'aquest està aquesta gent, que és la seva, perquè funciona com una indústria, ¿sabes? Com una indústria, els grans accionistes, els que diguéssim tallen el bacallà parlant això, són els accionistes, ¿no? És curiós, ¿no? Llavors, aquesta gent, per exemple, que s'atreveix, perquè aquella societat se ve que és molt tancada, en una xarra que va venir un home allà a l'Ateneu del Casc Antic, que era un noi, bueno, un home, que allí el servei militar és obligatori. I llavors se va negar. I llavors la gent que es nega, ellos es neguen a que es negui, no? Llavors, no. Tu no pots declarar-te que tu no vols per raons polítiques, no? Tens que fer-lo. I a més, va explicar, no?, que és tal la coerció que hi ha con la família, con l'entorn, saps? O sigui, no solo a tu, no?, sinó que tanquen files d'allò que venen... Él explicava que venien los pares, pues fer-te que com si eres boig, si tu no vols comanar, no? Que no fos com una... no donen la possibilitat, una rebeldia. Sí, no donen la possibilitat de que tu te posis, no? Posicionis clarament i t'ho posis frontalment, no? Sí, no, tio, llavors, no va. La mateixa família, no, venia, no, en aquesta qüestió, no, d'aquest sentit, no, i nos va explicar, no, de com totes aquestes veus dissidents estan molt bueno, que són quasi invisibles, no? Llavors, ara, per exemple, viu un juici de la noia aquella nord-americana que s'havia posat davant de la... i lo s'han assolt, no? O sigui, van dir que ha sigut un accident i ja està, no? O sigui, hi ha una impunitat d'allò, no? Perquè, clar, està basado en aterroritzar, no? Aterroritzar aquesta gent. Aterroritzar, com deia ell, militarment i fent també el paral·lelisme amb el nazisme, com feies, no? També tenen tota una parafernàlia que s'han buscat d'una suposada història transvergent tota la història que han pogut, perquè està clar que els missatges reals de la història no eren aquests ni molts menys, no? Però han arribat a tindre ja doncs tota una fantasia que han aconseguit que molta gent se la cregui, en la qual doncs Israel, Palestina i bona part del Líban, i em sembla que tiraríem, em sembla que fins i tot arriba en alguna zona de Síria, és la terra que els hi va prometre suposadament un tal Javé, que diuen que és Déu. I amb aquesta excusa, i bueno, no, el nazisme es va anar a buscar la tradició vikinga, en aquest cas sobretot, mezclada con la catòlica i aquí los mejunjes estos que se hacen, aquests que doncs, el judaïsme és una religió força antiga, no? Ja fa sus mil·lennis que corre por el mundo, doncs han buscat, ja van anar tot l'enrere que van poder per trobar alguna cosa per poder, a la vegada, tindre un motiu per enganyar a tot un poble pel qual... O si enganyar tot el poble per tindre motius per poder assassinar tot un altre poble i que la majoria d'aquest poble creï aquesta pressió interna a la pròpia gent que li costa fins i tot rebel·lar-se contra barbàries d'aquest estil. Per això jo penso que és important tota aquesta gent que és dissident dintre d'Israel, no?, de donar-li suport i donar-li apoyo. Per exemple, tenen un pres polític que no lo deixen sortir perquè és el que va dir que ells tenien la bomba atòmica i no volien, com dir-lo, no? I aquest home, el jueu, bueno, o israelí, perquè jo no sé molt bé la diferència que hi ha entre israelí i jueu, que li ha, hi ha una diferència, no? ¿Sabes? O sigui, jueu és que tu practiques una religió, israelí és que tu tens la ciutadania de l'estat d'Israel, no? Llavors... de l'estat israelí tenen no només ciutadans de primera i de segona, que en l'estat, sí, en el que el tenen tota persona que no és jueva és de segona o de tercera, sinó que entre els propis jueus, depenent d'on vinguin, etc, també hi ha jueus de primera i de segona. Ja. Yeah. Aleshores, aquesta gent, el que ha escrit el com es diu? Stephen Lenham. Lenman. I ha escrit més coses sobre tot això, no? Té més escrits? Bueno, aquí el que hi ha és una adreça per contactar amb ell, vale? També hi ha un enllaç amb l'informe complet escrit en anglès, també hi ha una web amb una connexió amb el llibre que s'ha escrit referent al tema aquest, i un altre enllaç que és la font d'informació de tot el que us estem explicant. Vale, perquè en la mateixa societat ja comencen a sortir veus i donant-se compte que al final tot això termina també degradant el poble que exerceix aquesta brutalitat i aquest terror d'estat, i tota la militarització se torna contra el mateix poble, no? Que suposadament tenia que alliberar els militars, no? Pues terminen sent també víctimes, no? I presos de tot aquest... Digues. No, m'has fet pensar en una informació que fa uns anys ens va arribar de les mans d'un grup de narcopunks d'allà, que es diuen Dir Yassin, el que ara fa temps que els he perdut, jo com a mínim els he perdut el rastre, no? I amb alguns amb un dels fanzines, no? El que feien com una mena de, diguéssim, d'autòpsia, no? De tota aquesta societat militaritzada i tal, no? I en certa manera venien una mica, ara ho dic així com a bote pronto, no? Com a fer la reflexió de que autoerigir l'estat, no? I l'estat militaritzat, no? De forma molt clara, no? La necessitat de l'estat militaritzat, autoerigir-la com a principal, no, objectiu de prevaldre, no, a la societat i tal, no? Això, clar, portava que valors humans quedessin en segona, tercera o quarta posició, no? Exactament. Llavors aquest era el greu perill, no? Llavors jo, des d'aleshores, i ara que estem traient el tema, de tant en tant, saps, allò vas fent connexions. En certa manera, a l'estat espanyol està passant el mateix de fa temps. Sí. Vale? Llavors, l'estat d'Israel el que ens ofereix és el cas extrem, no? Perquè realment som pioners en aquesta política d'estat militaritzat i repressor i assassí, genocida i de tot, no? Però no deixem de perdre de vista que aquí s'està aplicant la mateixa política, no? Poder van més a poc, poder n'hi ha altres, diguéssim, realitats socioculturals, inclús religioses, evidentment, que fan que les coses s'apliquin, aquestes polítiques repressives s'apliquin d'una altra manera, però a la pràctica l'objectiu final és el mateix, i que no se'ns escapi, no? Perquè igual que estem parlant de que hi ha gent, en aquest cas militars, cuidao, nen, militars, com deu ser la moguda perquè personatges que han anat a l'exèrcit es rebel·lin, com deu ser la moguda, no? Bueno, pues... en aquest cas s'ha de comentar que Israel no és com, per exemple, als Estats Units, on la majoria dels militars són de carrera, o sigui, han anat voluntàriament, han firmat un contracte amb ells, sinó ells a Israel és com aquí, que s'obliga a fer la mili, però a més, amb l'afegit, que aquí durant molt de temps no es va tindre, en algun moment sí, de que t'obliguen abans de que d'acabar-la, que em sembla que són 2 anys, amb l'obligació d'estar en algun dels llocs on tenen un front obert, ja sigui Gaza, ja sigui a la frontera del Líban, ja sigui amb... El que se'n diu participar en accions de foc. Exacte, real, sí, sí. De guerra. Entrant en guerra. Els primers insumisos i objectors militars del tema, que ja fa més de 10 anys, em sembla que ja van començar. Sí, però ara és més fort. A el que suposaven rebuig, i denunciaven... Cada vegada el rebuig és més fort. El que vinc a dir és que... Sí, segur, no m'estranya. Perquè a el que suposaven ja des del començament, i el que denunciaven era que aquestes accions de foc real consistien en assassinar gent palestina innocent per la cara, tot aquest decàlogo de les atrocidades i del genocidio, no? Llavors, insisteixo, el fet de que aquesta societat es doni amb aquest punt tan extrem com perquè propis militars, encara que sigui amb aquest tema de reemplazos i tal, no, agafin i aixequin la veu i s'organitzin per denunciar tot això... Pues que no ens faci perdre de vista que l'estat espanyol està passant el mateix. Hi ha grans rasgos a l'exèrcit professional, per exemple, és un clar exemple de tota aquesta història. La realitat de la penitenciària és un altre exemple. La relació molt, molt estreta entre els poders polític, econòmic, militar i religiós és molt estreta. Vull dir, que no se'ns escapi. I el que deies de les empreses aquestes que estan aplicant polítiques a nivell internacional sobre el que ells anomenen seguretat, que no és ni més ni menys que repressió militar, també estan controlant el cotarro aquí a l'estat espanyol, amb vinculació molt directa amb els grupúsculs, partits, digue-li com vulguis, d'ultradreta, l'ultradreta més rància i que es posa de tota la vida d'aquestes terres. Vale? Que això no se'ns... Vull dir, utilitzem l'exemple d'allà per veure o identificar a l'enemic bueno, que tenim aquí. Però des d'aquí fem una crida, una llamada a tots els soldats i soldades israelis perquè se hagan insumisos, deserten y no obedezcan las órdenes de sus superiores. Això, que, ¿vale? Que siga rompiendo el silencio, que es lo que más les duele a los jefes. Pues que sería muy gracioso, ¿no?, que los oficiales dieran las órdenes y los soldados no les obedecieran. Exactamente, exactamente, que eso sería lo mejor. Bueno, familia, pues recordem novament això de que del 16 al 19 de setembre tindrem pel port de Barcelona aquest veler Estelle, que us avisàvem que en propers programes, en aquesta ràdio, en d'altres ràdios, podreu anar tenint més informació. Us animem a estar una mica inquietes i actives per anar pues, localitzant aquesta història i participar de forma activa, i us recordarem algunes convocatòries que hem sí, fet. Sí, recordarem abans. Les primeres abans de donar-nos de... Bueno, fallo tècnic. I que sepan que ja todos hemos vuelto de vacances i venimos molt forts, i que aquesta tardor va ser calenta y caña ya por ellos, que son pocos y cubars. Sí, que, siente, que si no les ha gustado el verano caliente, van a saber lo que es un invierno caliente. Y estén en això. Això son las zonas lliures de la Barcelona que resistés, que lluita, que estima la revolució. Onas lliures, zonas lliures. Sí, Radio, Radio Bronca, lluïsi a la justícia. Pues bé, comentar doncs les dues convocatòries que tenim per aquesta setmana. El CSO a la Revoltosa, que està al carrer Rogent número 82, al metro del Clot o del Camp de l'Arpa, que està més o menys a la meitat de les dues parades. El demà, dimecres, a partir de les 8, hi haurà un tablao flamenquillo fins a les 12 de la nit. I el dimarts hi haurà una xerrada d'un activista social i antifeixista de Rússia anomenat Alexei Gaskarov, no Gasparov com el jugador d'escacs, sinó Gaskarov, que ens parlarà de les lluites contra la construcció de l'autopista a la regió de Khimki, de Moscou. Ens parlarà d'altres presos polítics, com és el Piotr Silajev, que és un anarquista rus que està segrestat per l'estat espanyol, i altres coses. I també doncs, recordar que a partir de la setmana que ve doncs, Ràdio Bronca obrirà, membres de Ràdio Bronca obrirà els dimecres de 8 a 12 la cafeta de la Revoltosa per anar escoltant programes de ràdio i més endavant anar fent xerrades, vídeos i qualsevol cosa que pugui tindre un interès, ja sigui ideològic, polític, d'emociones o el que faci falta. En busca de la libertat o, sí. O a por la libertat. Sí. En lucha por la libertat. Tens alguna cosa preparada? Si vols, sí. Sí, com sí. Vulguis. Si no, aquí també en tinc una altra, eh? Tu com mateix. Vulguis. Tenim... Ui, ja ens hem passat. Mira, aquesta sí. És molt ràpida. Deixem-la 43 segons. Sí. Vale, doncs deixem el aquesta. El proper dia pinxes tu. Molt bé. Pues salut, Bronca, i ens escoltem en directe d'aquí 15 dies i la repetició doncs la setmana que ve. Molt bé. Stay salute strong. I Bronca. Molta, molta Bronca. Pero ya voy a por ella. Unas dos flechas, unas pistolas y una maleta llena de bombas. Cuando aparezca, viene la nada. Saco del saco, lanza granadas. Si queda alguno, ya no hay armas. Todo su cuello ya destelladas, ya destelladas, ya destelladas. Un cañón acaricia tu calva hasta que has llegado a la fiesquita.